Volkswagena z nawet 25% upustem i ciesz się bezpieczną jazdą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Po 7 godzinach zakończonych w sobotę nad ranem rozmów, za chwilę kolejne zasiądą do nich zarząd lotu i związkowcy, którzy zawiesili strajk. Śledczy domagają się kary śmierci dla sprawcy masakry w Pittsburgu. Dziś Robert Bowers stanie przed sądem. Nad Italią wichury i ulewy, w wielu szkołach odwołano zajęcia. Za chwilę w siedzibie Polskich Linii Lotniczych LOT dalszy ciąg negocjacji protestujących związkowców z przedstawicielami zarządu firmy. Obie strony będą rozmawiać o podwyżkach, sytuacji zwolnionych niedawno pracowników, a także o samym proteście. Termin rozmów ustalono w sobotę nad ranem. Aleksander Przoniak. Do pierwszego porozumienia między zarządem PLL LOT a protestującymi pracownikami doszło w nocy z piątku na sobotę. Zarząd zobowiązał się przywrócić zwolnionych dyscyplinarnie kilka dni wcześniej pilotów i stewardesy, a związkowcy obiecali zawiesić strajk. Jednak kilka godzin później strona społeczna ogłosiła, że zawieszenie protestu nie jest dla niej równoznaczne z jego likwidacją. W sobotę w ciągu dnia część pilotów i stewardes nadal nie chciała przystąpić do pracy, co powodowało odwoływanie kolejnych połączeń. Wiceprzewodnicząca Związku Personelu Pokładowego Agnieszka Szalongowska tłumaczyła, że zawieszenie to powstrzymanie się od eskalacji strajku. Dodała, że ta kwestia będzie poruszana podczas dzisiejszych rozmów z przedstawicielami zarządu. Strajk w Polskich Liniach Lotniczych LOT rozpoczął się 18 października. Od tego czasu odwołano 107 rejsów. Straty są wstępnie szacowane nawet na kilkanaście milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Samolot był sprawny, zapewnia indonezyjski przewoźnik. Nad ranem Boeing 737 linii Lion Air tuż po starcie w Dżakarcie runął do morza. Katastrofy najpewniej nikt nie przeżył. Na pokładzie było 189 osób. Nie wiadomo jeszcze, czy byli wśród nich cudzoziemcy. Maszyna zniknęła z radarów około 13 minut po starcie. Utracono także kontakt radiowy z załogą samolotu, która chwilę wcześniej prosiła o powrót na lotnisko. Nie wiadomo dlaczego. Amerykańscy prokuratorzy będą domagać się kary śmierci dla sprawcy masakry w synagodze w Pittsburgu. W sobotę zginęło tam 11 osób, a 6 zostało rannych. Marek Wałkuski. Prokurator federalny Scott Brady poinformował, że wystąpił do prokuratora generalnego z wnioskiem o zgodę na to, by mógł domagać się kary śmierci. Sprawca masakry, 46-letni Robert Bowers, pojawi się dzisiaj przed sądem. Zostanie mu wtedy formalnie przedstawionych 29 zarzutów kryminalnych. Władze Pittsburga ujawniły tożsamość ofiar strzelaniny w synagodze Tree of Life. Są to osoby w wieku od 54 do 97 lat, 8 mężczyzn i 3 kobiety. Wczoraj w Pittsburgu ponad 2000 osób zgromadziło się na ceremonii na cześć ofiar masakry. Jej uczestnicy śpiewali pieśni, modlili się i palili świece. Podobne ceremonie odbywały się w całych Stanach Zjednoczonych. Według aktu oskarżenia Robert Bowers wkroczył do synagogi Tree of Life z karabinem szturmowym AR-15 i 3 pistoletami. Nie miał przeszłości kryminalnej i broń posiadał legalnie. Policjantom, którzy go aresztowali, powiedział, że chciał zabijać Żydów, którzy dokonują ludobójstwa na jego narodzie. Po ataku w Pittsburgu wokół synagog w całym kraju zaostrzono środki bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za ofiary masakry w Pittsburgu modlono się wieczorem w warszawskiej synagodze Nożyków. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić ból i potępienie po zamachu w Pittsburgu, mówił przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Lesław Piszewski. Podkreślał, że każdy ma obowiązek dawać wyraz niezgodzie na mowę nienawiści, na istnienie wśród nas ludzi, którzy sieją nienawiść. W wielu szkołach na północy i w centrum Włoch nie będzie dziś lekcji. Zajęcia odwołano z powodu wichur i ulew. Stan pogotowia postawiono obronę cywilną. Spodziewane są gwałtowne opady i podmuchy wiatru przekraczające prędkość 100 km na godzinę. Może dojść do gradobicia. W związku z tym w Rzymie zamknięte będą przedszkola i szkoły wszystkich szczebli. W Wenecji Euganejskiej ogłoszono stan alarmowy. Gubernator ogłosił pełną mobilizację ochrony cywilnej. Szkoły zamknięte będą również w Wiczęcy i w Wenecji, gdzie poziom wody był wyższy o 140 cm od normalnego. W Kampanii poziom opadów przekroczył 60 cm. W wielu miejscach Włoch doszło do podtopień. Istnieje poważne niebezpieczeństwo powodzi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wieczorem w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert szlagierów z okresu II Rzeczypospolitej w aranżacjach jazzowych. Martyna Szymczakowska. Lata 20, lata 30 to tytuł koncertu, który rozpocznie się o godzinie 18.30. Dla zebranych zagra zespół Go Band, czyli młodzi i zdolni wykonawcy polskiej jazzowej sceny muzycznej. Będzie można usłyszeć znane z okresu międzywojennego utwory w jazzowych aranżacjach. Wśród nich między innymi Umówiłem się z nią na 9, Ach jak przyjemnie, rozkwitają pąki białych róż, czy Ach, śpi, kochanie. Ach, śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba też dostaniesz, czego... Wydarzenie organizują Instytut Pamięci Narodowej i Trójka w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert poprowadzi dyrektor muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Mec. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski. El Clasico bez Messiego i Ronaldo da się oglądać, zwłaszcza gdy jest się kibicem Barsy. Mistrzowie Hiszpanii wygrali na Camp Nou z Realem aż 5-1. Zmotywowany za trzech był Luis Suarez i strzelił 3 gole. Po jednym Filipe Coutinho i Arturo Vidal. Dla Realu trafił Marcelo i to pewnie był ostatni mecz w roli trenera królewskich Julena Lopetegiego. W Serie A zaciął się Krzysztof Piątek. Znów nie zdobył bramki w zremisowanym po 2 meczu Genoa z Udinese. Trafił za to Mariusz Stępiński, ale Kiewo przegrało 1-2 z Cagliari, a Napoli po 1 zremisowało z Romą. Arkadiusz Milik został zmieniony, Piotr Zieliński był zmieniającym. Zmieniło się położenie Górnika Zabrze. Już nie jest ostatni w tabeli Lotto Ekstraklasy, przynajmniej do dzisiejszego wieczora. Wczoraj 2-0 wygrał z Zagłębiem Lubin, mówi trener gospodarzy Marcin Brosz. Oczywiście wiele z rzeczy, które tak na gorąco widać, że jeszcze to nie jest to, co byśmy też oczekiwali, ale mnie cieszy jako trenera progres, mnie cieszy to, że w sytuacjach, z którymi jeszcze niedawno mieliśmy problemy, dzisiaj staramy się całkiem inaczej reagować na boisku i to jest ważne. Wczoraj kopali jeszcze w Kielcach. Korona 0-1 przegrała z Krakowią. Przegrali też nasi szczypiorniści i była to porażka, jak mówią młodzi ludzie, obciachowa, bo ze słabym Izraelem. 24-25 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Lewis Hamilton nie chciał się wstydzić. Dojechał do mety Grand Prix Meksyku 4, a to w zupełności wystarczyło, by cieszył się z 5. tytułu Mistrza Świata w Formule 1. Wczoraj wygrał Max Verstappen. W rajdzie Hiszpanii Sebastian Loeb. I jeszcze kilka lat temu uznalibyśmy to za oczywistość. Teraz to już niespodzianka sporego kalibru, bo Loeb startuje w WRC od Wielkiego Dzwonu. Drugi był Sebastian Ogier i to on teraz prowadzi w klasyfikacji generalnej. Kończymy tenisem. Jelena Świtolina zanotowała największy sukces w karierze. Zwyciężyła w WTA Finals. W finale w 3 setach pokonała Sloane Stephens. W 2 Hubert Hurkacz wygrał z Ricardasem Berankisem w finale Challengera w Brieście. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże, ale na południu przejaśnienia, w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet rozpogodzenia i tam nie będzie padać. Miejscami właśnie słabe opady deszczu poza tymi regionami. Na Suwalszczyźnie także może się pojawić deszcz ze śniegiem. Temperatura niebywale rozpięta od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Koszalinie, 7 w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, 8 w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu, 9 w Zielonej Górze, w Białymstoku także, 11 w Jeleniej Górze, 12 w Łodzi, 13 we Wrocławiu, 14 w Warszawie, 16 w Opolu i Lublinie, 17 w Katowicach, Zakopanem i Kielcach, do 20 stopni w Krakowie, w Rzeszowie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Już teraz w Lidlu. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka marki Parkside w super cenie 199 zł. Wydajny 20-woltowy akumulator litowo-jonowy i szybkie ładowanie w 60 minut. A do tego 3-letnia gwarancja. Lidl. Więcej na radość z życia. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

Dzisiaj jest 29 października, 12 listopada. Co się będzie działo? Bo właściwie jak patrzę na to, co się dzieje wokół ustawy dotyczącej Dnia Wolnego 12 listopada, to mam wrażenie jakiegoś jednak daleko idącego chaosu. Dzisiaj pojawiła się informacja, że prezydent Andrzej Duda rozważa zawetowanie tej ustawy, która wprowadza Dzień Wolny 12 listopada. Nie znam jeszcze stanowiska Pałacu Prezydenckiego, przynajmniej oficjalnego stanowiska Pałacu Prezydenckiego. My jako Senat przyjęliśmy poprawki do tej ustawy, co oznacza, że musi ją rozpatrzyć ponownie Sejm. Z kalendarza prac sejmowych wynika, że kolejne posiedzenie, najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 7-8 listopada. Ale tak jak się przyjrzeć pracom nad tą ustawą, no wszystko było bardzo zrobione pośpiesznie. Tak naprawdę wprowadzono ją bez koniecznego vacatio legis. W samym Senacie trwały bardzo długo poszukiwania jakiegoś senatora, który zgodzi się bronić tej ustawy. Debata pokazała, że w zasadzie wszyscy pokazują jej niedociągnięcia. Dlaczego to tak wygląda? No tak właściwie na kolanie jest to robione i efekty mogą być z punktu widzenia znowu konsekwencji prawnych wyjątkowo niedobre. No, to był pomysł, który pojawiał się już od dłuższego czasu. Jest związany, przypomnę, z tym, że 11 listopada przypada na niedzielę, a ponieważ planowane są obchody przede wszystkim dla obywateli, które będą się odbywały też często w godzinach popołudniowych, wieczornych. Będą też obchody centralne w Warszawie. Nie wszyscy zdążą wrócić do siebie, do domu i pójść do pracy, więc jak rozumiem, pomysł inicjatorów tej ustawy wynikał z tego, żeby uczcić to święto w sposób wyjątkowy, również dniem wolnym od pracy. No tak, ale intencji to chyba nikt nie neguje, tylko jak wiadomo, dobrymi intencjami, prawda, piekło jest wybrukowane, a ta ustawa została tak późno zgłoszona, że praktycznie nie było możliwości znalezienia dla niej czasu, tego vacatio legis potrzebnego. No, ja mogę powiedzieć, że w imieniu Senatu, że my rozpatrzyliśmy tę ustawę w trybie ekspresowym, błyskawicznym. Dostaliśmy ją jednego dnia, następnego dnia już przygotowaliśmy poprawki i przegłosowaliśmy teraz wszystko w rękach Sejmu oraz pana prezydenta. Dobrze, zobaczymy, co się będzie działo z ustawą 12 listopada. Pan marszałek po wyborach samorządowych wspomniał, że będzie potrzebne przygotowanie audytu tych wyborów. Na czym taki audyt miałby polegać i albo inaczej można zapytać, czy ten wynik, który PiS ostatecznie osiągnął w tych wyborach, uważa pan za sukces, za względny sukces, a może za porażkę, jak niektórzy uważają? To nawet nie były moje słowa, tylko ja cytowałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Po każdych wyborach każda szanująca się partia analizuje bardzo szczegółowo wyniki wyborcze i analizuje wpływ rozmaitych działań kampanijnych. Nie chodzi tylko i wyłącznie o działania marketingowe, ale o pracę w terenie parlamentarzystów, działaczy. Wybory samorządowe są najlepszym możliwym materiałem na przykład do tego, żeby ocenić siłę struktur w poszczególnych gminach, bo startuje najwięcej kandydatów. Frekwencja jest najwyższa z wszystkich wyborów w Polsce, więc po to, żeby uniknąć jakichś wewnętrznych rozrachunków, Jarosław Kaczyński poprosił, żebyśmy przygotowali takie pisemne uwagi i żeby to się odbyło w sposób spokojny już po wyborach, bo przypomnę, że kampania wyborcza wciąż trwa. No tak, jest dyktatura w drugie tury w bardzo wielu miejscach. Wczoraj wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy zjechali do Radomia, gdzie wspieraliśmy naszego kandydata, wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza, który ma bardzo duże szanse, żeby wygrać te wybory w Radomiu. Ale wszyscy nasi parlamentarzyści też ciężko pracują w tej kampanii, więc taki proces odbędzie się spokojnie za kilka tygodni. No ale zanim ten proces się odbędzie spokojnie za kilka tygodni... Natomiast nie chciałbym, żeby ta decyzja dotycząca audytu, bo ona jest standardowa i odbywa się po każdych kampanii wyborczej, była wykorzystywana do twierdzeń, że u nas są albo jakieś rozliczenia personalne, albo że jest słaba atmosfera. Tak, ale nie. Pytanie brzmi tak, czy pańskim zdaniem ten wynik, mówimy teraz o sejmikach, bo tam już nie ma drugiej tury, sprawa jest zakończona, czy ten wynik był dobry, średnio dobry, bardzo dobry? Jak pan to ocenia? Jeśli chodzi o wynik wyborów do sejmików, oceniam, że on był bardzo dobry. Jedynym sejmikiem, na który liczyliśmy, ale tak bardzo po cichu wiedzieliśmy, że ta zwycięstwo tutaj, czy samodzielna większość będzie bardzo, bardzo trudna, było Mazowsze. Na terenie okręgów sejmikowych pozawarszawskich odnieśliśmy olbrzymi sukces, bardzo duży progres, bardzo duży przyrost mandatów. Straciliśmy 2 mandaty w Warszawie. Jednego z tych 2 mandatów zabrakło nam, żeby rządzić. Więc można powiedzieć, że sejmik mazowiecki stał się ofiarą tej dużej fali frekwencyjnej na rzecz Rafała Trzaskowskiego, bo ludzie, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, głosowali jednocześnie w wyborach do sejmiku już na Platformę Obywatelską. Poza tym wszystkie sejmiki, w których liczyliśmy na samodzielną większość, udało się wygrać. To jest województwo świętokrzyskie, łódzkie, no i oczywiście cała ściana wschodnia plus Małopolska. Na żadne inne województwo nie mieliśmy szans na samodzielną większość. W kilku województwach możemy rządzić po zawiązaniu lokalnych koalicji. Takie rozmowy w tej chwili się toczą. A co pan sądzi o opinii profesora Andrzeja Nowaka, który powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość właściwie odpuściło sobie duże miasta, skupiło się wyłącznie na wyborach właśnie do sejmików na prowincji, a te duże miasta dlatego odpuściło, bo wysiłek i zaangażowane środki byłyby bardzo duże, a efekty mogły być takie, że ci, którzy by w tych dużych miastach wygrali, że tak powiem, szybko by się uwolnili od kurateli prezesa i partii. My postawiliśmy w dużych miastach na polityków już doświadczonych, ale jednocześnie młodych, energicznych, takich, którzy z dużą werwą, energią będą prowadzić kampanię wyborczą. I to się w wielu miejscach opłaciło. Na przykład opłaciło się to w Gdańsku, gdzie nasz kandydat wszedł do drugiej tury, Kasper Płażyński, kosztem kandydata Platformy Obywatelskiej. Zresztą jeżeli mówimy o wyniku w dużych miastach, to zwróćmy uwagę, że zarówno w Gdańsku, jak i w Szczecinie, czyli takich dwóch miastach, które były dotąd bastionami Platformy Obywatelskiej, kandydaci Platformy znaleźli się poza drugą turą, nie odpadli w drugiej turze, a nasi kandydaci w tej drugiej turze się znaleźli. Więc ten wynik w dużych miastach nie jest tak jednoznacznie korzystny dla Platformy. No tak, tylko że wiadomo, że jeśli chodzi o duże miasta, też są tak zwane wybory symboliczne. Takim symbolem były wybory w Warszawie. Tutaj jednak można mówić o mocnej przegranej. To znaczy nie wejście do Patryka Jakiego do drugiej tury, przegranej już pierwszej, i wynik 28,6%, no to nie jest wielki sukces. Trzeba pamiętać, że porażka w już pierwszej turze wynikała również ze słabości kolejnych kandydatów. 4 lata temu mieliśmy stosunkowo dobry wynik pana Guziała, który zdobył 8%. Teraz jego odpowiednik, czyli Jan Śpiewak, zdobył niecałe 3%. 4 lata temu Przemysław Wipler jako kandydat partii Wolność zdobył 5%. Dzisiaj Janusz Korwin-Mikke około 1%, więc pozostali kandydaci byli bardzo słabi, doszło do bardzo dużej polaryzacji. Jeżeli mówimy o tym, jakie wnioski wyciągać z tych wyborów, to musimy oczywiście zastanowić się, dlaczego mieliśmy do czynienia w kilku dużych miastach z taką dużą falą frekwencyjną, która była skierowana przeciwko nam. To jest szczególnie ważne w kontekście wyborów europejskich, gdzie dysproporcje frekwencyjne są bardzo duże. W wyborach europejskich średnia frekwencja w ostatnich 4 lata temu wyniosła 23% skakiem, natomiast frekwencja w Warszawie 38%, więc widzimy wyraźnie, że jeżeli nie odpowiemy sobie na pytanie, co się stało w tych dużych miastach, to możemy w wyborach europejskich mieć większe problemy niż w wyborach samorządowych. No właśnie, bo wybory europejskie, tutaj wejdę w słowo, rzeczywiście mobilizują przede wszystkim elektorat wielkomiejski. On głównie idzie na te wybory i się tym interesuje. A jeśli tak, to mogłoby to oznaczać, że te wybory do Parlamentu Europejskiego będą znacznie trudniejsze do wygrania niż wcześniej i niż wybory samorządowe. Owszem, ale tu oczywiście będziemy starali się przekonać również mieszkańców mniejszych miast i mieszkańców wsi, że te wybory w przyszłym roku będą szczególnie ważne. Będziemy prowadzić działania profrekwencyjne. Na pytanie, dlaczego tak się stało, myślę, że najpierwsza odpowiedź, która zarówno mnie, jak i wielu moim kolegom przychodzi do głowy, to jest kwestia polexitu, tego kłamstwa, którym liderzy Platformy Obywatelskiej bardzo często się posługowali w ostatnich miesiącach. Paliwo do tego kłamstwa dała również decyzja Trybunału Sprawiedliwości w piątek przedwyborczy. Nie wiem, czy przypadkowa. Mam nadzieję, że tak, bo w przeciwnym wypadku musielibyśmy uznać, że jedna z najważniejszych instytucji unijnych próbowała zaangażować się, wpłynąć na wynik wyborczy w kraju członkowskim. No i musimy się z tym goebbelsowskim kłamstwem o polexicie rozprawić. Musimy to potraktować znacznie poważniej. Czyli jeśli patrzymy na taki katalog przyczyn, które pańskim zdaniem wpłynęły na wzrost frekwencji w dużych miastach i na wyniki w tych miastach, no to na pierwszym miejscu byłby to ten przekaz opozycji o tym, że PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Rozumiem, tak? To byłaby tak, pierwsza przyczyna. Myślę, że sporo osób uległo tej propagandzie, była tym zaniepokojona. Znamy wyniki sondaży, Polacy chcą pozostać w Unii Europejskiej. Jak głębokie to jest poparcie, to od lat dyskutują. Tylko jedna rzecz, ta sprawa tak naprawdę nie była nowa. To znaczy o tym, że tego typu przekaz opozycja stosuje i prowadzi, było wiadomo od wielu miesięcy. Rozumiem, że państwo byli zaskoczeni skalą tego przekazu, czy tym, że on był tak przekonujący, no bo można było chyba znaleźć na to już wcześniej odpowiedź, czy próbować znaleźć na to odpowiedź. Musimy na pewno na to znaleźć odpowiedź przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo ten temat europejski będzie znacznie bardziej ważny, istotny w siłą rzeczy w kampanii europejskiej. Powtarzam, myślę, że owszem, ta propaganda była obecna już od kilku lat tak naprawdę, od samego początku, gdy przejęliśmy władzę, natomiast... A czy to oznacza wycofanie się ze zmian w sądownictwie na przykład? Decyzja Trybunału Sprawiedliwości ostatniego dnia kampanii mogła podsycić te obawy i u wielu osób mogło się to zbić w jedną całość. A czy to może oznaczać wycofanie się ze zmian w sądownictwie? Mówię o czysto pragmatycznie na to patrząc, skoro głównym paliwem, pańskim zdaniem, czy państwa zdaniem, dla opozycji jest wyprowadzenie Polski z Unii, no to wnioskiem z tego płynącym byłoby zażegnanie ostrego sporu z Unią, a żeby to zrobić, należałoby doprowadzić do zmian w sądownictwie. Czy pan sądzi, że tak to, czy tak rzeczywiście zamierzają państwo zrobić? Zgodnie z traktatami to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich kształtowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości. Polska z tej kompetencji nie zrezygnuje, natomiast oczywiście powstaje pytanie, jak zareagować na zabezpieczenie, bo nie mamy tutaj do czynienia jeszcze z orzeczeniem, z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości. Ten wyrok będzie najwcześniej za kilka miesięcy. No ale muszę już przewidywać, w jaką stronę on będzie zmierzał, biorąc pod uwagę ten wstępny wyrok. Biorąc pod uwagę zabezpieczenie, no z całą pewnością na samo zabezpieczenie musimy jakoś zareagować i jest pomysł, żeby przygotować w tej sprawie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Ona niedługo, ten projekt zostanie niedługo upubliczniony i będzie procedowany w parlamencie. Jeszcze jedno. Jak rozmawiałem tutaj, nie tylko tutaj, ale też z przedstawicielami opozycji, to miałem wrażenie takiej euforii po tych wyborach samorządowych. A pan jakby skomentował ten entuzjazm opozycji, która przynajmniej w niektórych przypadkach wydaje się, że bardzo szczerze jest zachwycona wynikami. Myślę, że wieczór wyborczy został zdominowany przez tę zaskakującą informację o zwycięstwie już w pierwszej turze w Warszawie. Sądzę, że bardzo wielu polityków Platformy Obywatelskiej wakacje we wrześniu było przerażonych rozwojem kampanii. Kampania Rafała Trzaskowskiego była bardzo mocno krytykowana. Ja już wtedy sądziłem, że może to spowodować zmiany personalne osób odpowiadających za tę kampanię i tak się stało. Myślę, że ta kampania w ostatnich tygodniach była już znacznie bardziej profesjonalna i przyniosła sukces. Natomiast myślę, że politycy Platformy byli bardzo mocno wystraszeni możliwością, perspektywą porażki tutaj. No i odreagowali w takim entuzjazmem. Natomiast jeżeli dalej entuzjastycznie oceniają ten wynik wyborczy po tygodniu od tych wyborów, to bardzo źle o to nikt świadczy. Ponieśli kolosalne straty nie tylko na poziomie sejmików, ale również na poziomie powiatów. Nasz przyrost głosów na poziomie powiatów, 174 powiaty, w których wygraliśmy na 314, to jest ponad 50% powiatów więcej niż 4 lata temu, więc z całą pewnością Platforma Obywatelska, szczególnie Polskie Stronnictwo Ludowe, poniosło ciężką porażkę. Jeżeli uważa, że to jest zwycięstwo, tym lepiej dla nas, bo to będzie oznaczało, że nie będzie z tej porażki wyciągać wniosków. Tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim gościem był marszałek Senatu Adam Bielan. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwimi Brzechwa, stojący na głowie, czyli poeci, we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie, bo to bardzo proste. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. To czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Właśnie teraz, pół godziny później niż planowano, zaczęły się rozmowy przedstawicieli zarządu lotu ze strajkującymi, poinformowała wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szalongowska. Jak dodała, kolejną zmianą jest miejsce spotkania. Pierwotnie miało się odbyć w siedzibie spółki, ale związki zaproponowały swoją siedzibę. Rozmowy odbywają się bez udziału prezesa lotu Rafała Milczarskiego. Zgodnie z sobotnim oświadczeniem związkowców i zarządu, strajk jest zawieszony do godziny 14. Według ratowników raczej nie ma szans, by ktoś przeżył katastrofę samolotu indonezyjskich linii lotniczych Lion Air. Maszyna runęła do morza kilkanaście minut po starcie z lotniska w Dżakarcie. Na pokładzie było 189 osób. Na razie nie wiadomo, czy wśród nich byli obcokrajowcy. IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia obejmują Żuławy i Zalew Wiślany. Oznaczają, że w związku z prognozowanym silnym wiatrem stany wody utrzymywać się będą powyżej stanów ostrzegawczych lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Na dniach duże firmy dowiedzą się, czy dotyczą ich obowiązki związane z nowym prawem. Chodzi o działającą od 2 miesięcy ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. 9 listopada ma się ukazać rozporządzenie precyzujące obowiązki dla konkretnych banków czy operatorów sieci. Chodzi m.in. o obowiązek zgłaszania podejrzanych maili czy prób przejęcia hasła. Takie zgłoszenia dobrowolnie może złożyć każdy. Każdą potencjalnie niebezpieczną rzecz, którą internauta zaobserwuje w przestrzeni internetu, można skierować za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza. Znajdziemy go na naszej stronie internetowej cert.pl. Mówi Sebastian Kondraszuk z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. To ta instytucja obok ABW i MON ma stać na straży nowych przepisów o cyberbezpieczeństwie. Niemcy zabiorą nam Ukraińców, pisze dziś Rzeczpospolita. Legalnie w Polsce pracuje ponad 500 000 cudzoziemców. Prawie 430 tysięcy stanowią Ukraińcy. Z danych Personal Service wynika, że większość pracowników z Ukrainy zarabia około 3000 zł netto. Dla porównania, średnia pensja na Ukrainie to nieco ponad 7000 hrywien miesięcznie, czyli mniej niż 1000 zł. Z tego samego badania wynika, że gdyby Niemcy otworzyły swój rynek na pracowników spoza Unii, to z Polski może wyjechać prawie 60% Ukraińców.

to brzmi. Także o poranku w taki szaro-bury dzień piano.pl w Poznaniu w sali ziemi MTP 7 stycznia, a w Warszawie w Teatrze Roma 5 lutego przyszłego roku. Proszę nasłuchiwać, proszę szukać. Słuchając tych pięknych dźwięków, opowiem jeszcze o jednej historii. Opowiedzenie historii poprzez muzykę i nietuzinkowe słowa to jest intencja organizatorów koncertu Tryptyk Niepodległa, który z kolei 4 listopada odbędzie się w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Na scenie m.in. Kaja, Sławek Uniatowski. Koncert Tryptyk Niepodległa na tydzień przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości organizują Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewoda Podkarpacki i Wojewódzki Dom Kultury. Koncert jest bezpłatny, wejściówki na to wydarzenie można odbierać w siedzibie IPN-u w Rzeszowie od 29 października. Zaraz się tutaj coś zacznie w tym utworze. No to my teraz zupełnie z innej beczki. To są dźwięki z dalekiej Azji. Dobrze to Państwo kojarzą, bo taki charakter ma nowa wersja utworu Granda, który na warsztat połączone siły zwierając postawili sobie Brodka i duet The Dumplings. No i ten nietypowy klip, który towarzyszy temu nowemu, tej nowej wersji, także przykuwa uwagę, to właściwie film cały jest. Momentami właściwie człowiek czuje, jakby się włączały reklamy w trakcie tegoż wideoklipu. No dzieje się tam bardzo dużo. Ja przypomnę, album Granda powstał w 2010 roku i okazał się radykalnym zwrotem w karierze Brodki. Po 8 latach zaprezentowana została nowa wersja Grandy i tak jak powiedziałem, za nowe brzmienie hitu odpowiadają Justyna Święc i Kuba Karaś z The Dumplings. Do utworu Granda Rework powstał właśnie teledysk, który Brodka z kolei wyreżyserowała. No a w jedną z ról, wcielił się sam Karol Strasburger. Ja. Ty nie. Pan nie? Karol. Nie. Pan Karol, dobrze. No dobrze. No dalej, dalej. Tak dalej, to wszystko, dalej, panie kolego, tak to wszystko dalej się potem rozkręca. W tym tygodniu naszą płytą tygodnia jest Greta Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army. Tego będziemy słuchać na antenie Trójki. Ubiegłoroczna, nie, ubiegłotygodniowa płyta trójkowa, czyli Małomiasteczkowy, Dawida Podsiadły. Płyta już jest platynowa. Tydzień po premierze najnowszy album osiągnął status platynowej płyty. Krążek wciąż sprzedaje się świetnie, część sklepów nie nadąża z zamawianiem kolejnych egzemplarzy. A utwór, który rozpoczyna album, czyli właśnie ten, którego troszkę dworowaliśmy sobie, ma jednak tekst. Dawid to zresztą zaznacza i napisał w książeczce. A że śpiewa go w ten sposób, to już jest zupełnie inna historia. Dodam, że bilety na całą trasę małomiasteczkową, w tym na 4 koncerty na warszawskim Torwarze, zostały wyprzedane. Artysta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i oferuje specjalne wejściówki, które można kupić na aukcjach charytatywnych. Złote bilety, oprócz tego, że obejmują możliwość usłyszenia artysty, to także dają możliwość spotkania z Dawidem. Dochód z aukcji charytatywnych zasili konto Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dawid Podsiadło już dzisiaj o poranku śpiewał, tuż po 6. Ładnie śpiewał. Ładnie, tak. Przysłówkowo. Jak? Tak. Nie ma fajnie. Nie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej fantastyczny koncert. To także w ramach obchodów 30-lecia. Wspomnień z programem trzecim Polskiego Radia mam bardzo wiele i bardzo wiele pięknych, właściwie same piękne. Traktuję rozgłośnie jako macierzystą, bo tutaj debiutowałem w audycji Gitarą i Piórem Janusza Deblesema. Później miałem wspaniały wieczór spędzony z panem Piotrem Kaczkowskim, którego odwiedziłem w studio i był to chyba pierwsza doba, kiedy program trzeci nadawał audycję przez 24 godziny. Miałem ten zaszczyt gościć w audycji i śpiewać swoje skromne przy gitarze piosenki. Potem, jak sobie przypominam, był rok 1997, kiedy to dostałem propozycję od programu trzeciego Polskiego Radia, żeby nagrać płytę AWE, której z kolei premierę mogliśmy obwieścić 2 lata już później, bo płyta niestety 2 lata troszkę się kurzyła na półkach, ale w pełnym blasku dzięki właśnie też programowi trzeciemu Polskiego Radia, bo w czerwcu